من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا سورة النساء سلورم سورة فدي ترتيب كي او دو نبي دي پس دا سورة ممتحننا ونزول كي مخ کی سره ربط و مناسبت یو خکارا دی چه اغی ختم کو واتقو اللہ او دے شورو کو یا ایو الناس اتقو ربکم واتقو اللہ اللذی دو امداو چه مخ کی دوارو صورتنو کی عقیدہ بیان شوا اصلاح دا عقیدی چیز بقرہ عبادت مکوئے دال عمران عبادت مکوئے خودی صورت کیوئی ظلمنا مکوئے اصلاح دا معاشری دوئے مداو حقیقی خطابو یهودو نسواراو سرا دیکی خطاب دی مومنانو سرا دریم اداو چیغی کی ترغیب و اتباع رسول تا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی دلتا با زجری مخالفین تا تسو کی اتباع رسول نکی نغیل صح زجر و بیانی ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى 115 آیت کی پنزم داو چلتے ویلیو 64 آیت کی تعالو الى کلمت سوائم بیننا و بینکم دی صورت کی با 36 کی داغی تفسیر کیو عبداللہ ولا تجرکو بی شیعا و بالوالدین احسانا پغم دا ولته ویلی واتی علام والرسول دی صورت کې هم بار بار و ذکر کړي یو کم شپیتو پیدا کی ایو الذین امنوا واتی علام واتی الرسول اولی الامر منکم وام داو چلتم ترغیب و اعتصام واتصمو بحبل اللہ دلتم وی یا ایو الناس قد جاکم برهان من ربکم اخر کی برهان راغے قرآن راغے نور مبین راغے دی باندی آتی ساموکے اتم داو چلتم زواجیرو پدی الفاظو چلم ترائی للذین اوتو نصیبا من الکتاب علم ترا دیکی بداغی نزیاتی علم ترائی للذین اوتو نصیبا من الکتاب یشترون الظلالتا الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت دواجر دي پار اهلي کتابو نام داو چلتم عبدیت عیسی علیہ السلام ثابت چې به کلمت من حسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیان فی الدنیا والآخرت اسره نساء کی با رد کئ چې انما المسیح انما المسیح ابن مریم رسول الله وكلمته القى الى مريم وروح منه دغس ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل لكالت اجويلي وما محمد الا رسول فدلت اموي ما المسيح ابن مريم الا رسول او دا سه 171 کې رد کی دا غو ابنیت ولا تقولوا على الله الا الحق انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته بیاوي ولا تقولوا ثلاثه انتو خير لكم دا موه داس ډیرس التم تزهید په دنیا کې ویلو زین للناس حب الشهوات او دلته موموي یرید الذین یتبعون الشهوات ان تميلوا میلا عظیما گمراه کیم دا خلق کرے دعوه صورت و اصلاح ده معاشره اصورت تقسیم ده دریو حصو تا اول ایسا ده 58 پوری یعنی وہ 50 آیاتونو کی 58 نبی آدوائی ما شروع کی گی دوی مئی سبیا 58-127 فیستفتونک فی النساء او دری مئی صداغین تر آخرہ پوری دا اولیسا چو پندوس آیاتو ندی دیکھ احکام در عیت بیانی دا مخلق دے اصلاح دے پارا احکام دے شپارس اغا بیانی اصلاح دے عوامو رعیتو پبلک او دوئی مئیسا کی بیا اصلاح دے رعی دے بادشاہ چگیتا احکام سلطانی ہوئی او دریم ایسا کی زواجر و تخاویف دو منکرین دو پارا چسو که پا احکام در رعیت کی شرارت کی او سوک پا احکام سلطانیو کی ناغیل زواجر دی بیا تر اخرہ پوری اول ایسا چغی که احکام در رعیت تیش پارسو ناول حکم دی د مال دی یتیم نا منع یتیم مال مخره ولا تاکل اموالکم دیم آیات کی واتل یتام اموالهم. دریم حکم دی عدل فی النکاح کی یتیمانانی تاسو سر رشتہ کول غواړی نو انصاف کوئ. او دریم حکم دی طاول مہر مہر ورکول. سلورم آیات کی ویوات الیت النساء صدقاتهن نحلا. سلورم حکم دی حفاظت دمال لصفاہو چکم اخپل مال پا حفاظت نپوئی گی تاسو علی حفاظتو کئی. پینزم آیات کی وی ولا تؤتوا السفهاء أموالكم مور کوي دي تا چې نه پويږي. پنځم حکم دی صبر پاغي حصو چې الله مقرر کړی و ما یاد کوي چې الرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه وكسر. شپاکم حکم مسئلہ دی میراث یو لسم آیات کی یوسیکم اللہ فی اولادکم وم حکم دی حبس چا باندی تحمت اولگی نجیل تیکے حبس المتحمین. پن لسم آیات کی واللاتی یاتین الفاحشة من نسائکم اتم حکمو منع دے اکراحنا چنی کاف زبردستین کی دو اجتم آیات نل سم آیات یا ایو الذین آمنوا لا حل لکم ان ترثوا النساء کرها. نهم حکم و تعظیم دا آباو تخپلو مشرانو عزت کوئے ادبیہ کوئے. دو اجتم کی ہوئی ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم لسم حکم محرمات چه بازی دیگا اللہ حرام کری چه اگه سر نکان کی گی ناو ذکر کی در اجتماعیات کی حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم. یو لسم حکم ہو چه دیو بالمعلون مخر حرام یو کم ذرش کی وی ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل اذو لسم حكمو ظلم او عدوان مكوه نهي ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما ذير شمكوي. ديار لسم حكمو وفا پا وعدو بانده چا سر دی وعده کلی نو پا بانده پی کوا کنا. تین تیس دری دیر شم کی وی ولی کلن جعلنا موالی اما ترکال والدان والاقل واللزین عقدت ایمانکم فآتوهم نصیبهم چی بانده دی پتا مکڑه دی نو امانت ولور که کنا وفاو کپو آدی باندی. سوار لسم مشر دا کوربا ناری نئی چون تیس کی ہوئی الرجال قوامون علی النسائی او پن لسم اصلاح دا کور اصلاح دا عشائر یعنی کور کچی چورد وقت پیدا شی شر بساد ناغی اصلاح کوئے کرنے. 35 کې وی وین خفتم شقاق بینهما فبعثوا حکما من اهلی وحکما من اهلها دوړو طرفین نو مشران راولې چې روغو کې صلحو کې شرط پښې پارسم حکم توحید او ورپسې 36 کې وعبد الله ولا تشرکو به شیئا اولی ساد سورة النساء پدی کش پارس احکامو چیغی سر اصلا در رعیت راتلا دار بنده سورة ممتاز دی فیصلا در معاشری سر پرد در مظالمو چی حقوق ورک اخپل بندیانو تا او په ترغیب سنت تا ډیر صریح ترغیبات دی بکی تابیدارې د پیغمبر ته په لفظ د کفا دی امتیاز دی ارزه قرآن الله وی کفا کفا بسم الله الرحمن الرحیم پنوم دا الله چې به حده مهربان دی عام او انتهای رحم والدې خاص په مؤمنانو یا ایو الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم عام خطاب دی خلقو ویریږي د خپل ربنا غزاد چې تاسو یې پیدا کړی من نفس واحده دیوتن وخلق منها زوجها او پیدا کړی وا دا یو تنا بی بی دا غو او بس منهما رجالن کثیرا و نساء خار کړی دي د دې دوالو نه په دنیا کې ناری نوم ډیرو زنانوم ډیری د سرام نسان کثیره تنشتا په اکتفا کړی دا او یریگی دا اللہ غزاتنا تسالو نبیهی چتا سوال کوئے نو دا غنم اخل خلقتا چا اللہ کے نام اللہ کے نام اللہ پنم دا از دکڑی خوا یا غزاتو چتا سوال کوئے نو دا اللہ نا کوئے کنا ولرحام او یریگی دا قطعی دا پلولینا ان الله كان عليكم رقيبا بشک الله پتا سو نگہبان دي نو دا غ صورت ته چې د نه دي شو روکل په حروف مقطعات الف لام میم ها الف لام را نه شو یا یو الناس تقو سره خطاب کړي زګه چې کوم مضمون یې په دې کې ذکر کړي دي اگر داس معجز دی لکه سنگ جی دغا اسماء مقطعات معجز دی اگر صدی اگر مضمون اگر دادی چه اللہ بخپل وحدانیت باندی دلیل پیش کد خلقنا چه اے خلقو څنګه چې پلار ته یو وایي چې ابو میاو دې نو ربو میاو دې بل په لسله زه ډیر لري مزه دا هډیر نږدې دلیل لتاست ها چې څنګه یو سړی په دې باندې بدګنی چې ته ته وایي چې ستا پلار پلانې نه دې هاوی څه دی وایي ته بیا وایي څومره بدګنی نو په دې هم بدو غنې چې تاسو رب الله نه دی هر څوک دی بابا دی یو ځای کړ کنه ها اے خلکو ویریږه دا رب پلنا رب یو ذات دی هغه چې خلق تاسو پیدا کړی دی یو نفس نه نو ابو میاو دی رب واحد دی او ابو واحد دی جو سنگم پاگی کی شک نشتان پا دی کم شک مکوئے دا دیر نادر دلیلو خوا نزکا داگی پا زی قائم کل پاگی حروف پا دی جاگی کی اعجاز دی پا دی کم اعجازی رنگ شتکنا او بل پکی برات استحلال لے برات استحلال ستوئی چکی دی کتاب پا خطبہ کی اپا اول کی ادا سے الفاظ او جملی روڑے چگا پا اٹول کتاب باندی روشنائی غرضی چی تپوش چخا دی کتاب کتا دا مزامین دی پتاو لگی دا خا دی دا عنوان نا پتاو لگی دا چی دی کتا مزامین دی ناغی ہوئی کنا چی وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً سورة نساء کی جسم را احکام دی ناغد رجال او دا نساء سر تعلق ساتی دا معاشر اصلاح دا پکی دا ظلم رد دا پکی خوا والارحام مانا دا چی لفظ دا اللہ باندی عطف دے واتقو اللہ واتقو الارحاما زنگی اغیی کی تعظیمو دا اللہ دا وحدانیتو نو دی کی تعظیم دے دا رحم چسی لرحمی دا دی دیر خیال ساتے زکا حدیث کی را دی چا اللہ رحم پیدا کو نو یوی خلا دا خپل نمنا نم کٹ کو زکا دا غنم دے رحیمو او دا غین رحم لنم جوڑ کو او دوی مداو چی کل اللہ پیدا کر رحم نو اخذا بحقوی الرحمانی نا اللہ دملان چاپیر شوا تا رحم اللہ او تووی چی مح ناوی او جللو چی بل زینشتا نو زماغو بل زینشتا زکار چا رو شللو مح چمونگا خپل ولی سکو خپل کار وکي یا الله ما خپل ځو نو مونته نو زکا په لاره ول عزت و ته وي چې تار زا کوم کنه ګورا لا سباسا تار زا کوم اقطع من قطعك واسل من وصلك چې ته چاو ساتلې زبې او ساتم ته چاو ورځولې زبې او ورځوم نبي الله سويست خوشاله سل رحمی نو یریگے د پری خودو د خپل ولای او د رشتہ دارینا ولی صورت ک ټول په دې باس ته کنه ها چې خپل ولی مخ خراب وای رشتہ داری مخ خراب وای الله پتا سو نگہبان دې اول حکم ذکر کئ منع کئ حرمت د مال د یتیم خلق په دریو طریقو سره خوړو یو دا جواب یې واستو چې مړه ته په مال سکه تب خسر کې خیر واړه پریدا جواب یې واستو عاجز واغ نشکوړو اړیرو نزیات چې ندی مولانو اغستی دي یتیم مالونه څنګه چې پلار به سپات شي نو ور ټول دی را ټول پیز پلار سادر مادر نده پاتی شوی اگو پا جمعی کسا خوستو چه سری لبتو خشاک لبتلو غرط لبتو آتی نراوالی سو جوڑا جامعه وی نده پاتی شوی وی چه پاتی شوی دنو وارسان شتی کنا تی وارسی د مړی مال چې پاتې شي نو وارثان شته کنه تاسو کې چې راځي او تاسو سونه کې هر وخت دا نو حرمت یو په دې طریقه دویم دا چې یتیمانو سره به بدل کو خپل مال دا واخل او دا راکه خپل خراب مال به ورکو او دا قیمتي مال به واغست او دریم داو چې زوی یو ځای به کو یو خلق یو مونږ څوک پردې نشتا نو کده دا هغه بلګو د یتیم هغه ډیر نو خاله به واخ په ډیر تیر شو نو درې واړه الله رات کیخه فاتل یتام اموالهم ورکه یتیمانان لا مالونه داوی چې اغستیم دي تینا په زبردسته سره نو یتیم له خواله مال ورکه چې بالغ شي بیا وته یتیم نشي ویلې چې سو ته یتیم ویلې شي نو هغه مال نه ورکه پرستو راځي نزل ته هو ته یتام ویلې دا د مخک زمانه په لحاظ سره چې مجاز دې کنا پیدبار د ماکانا په خوا یتیمونو زکه وته یتیم اوس خوا بالغ شوی دی ولا تتبدل الخبيث بالطيب مبدلوا ما خل اغه حرام مال دی یتیم په بدل د خپل پاک مال کې اگر که بظاهر کې تا ته یتیم مال ډیر غره هوګو ډیر مال فاستاله لپاره خبيث دی که خپل مال د تر ډیر لاندې سپک کاری واسطه لپاره طيب دی نو معنا ماخله هغه حرام مال دی یتیم په بدله د پاک مال خپل کې بدل به اوسره کو ولا تاکلوا اموالهم الى اموالکم دریم مخره مالونه زدي یو ځای زه خپل مالونه سره الى په معنا د معاصره ده نو فررا کتاب کړه دي معانی القران مرا معانی نذا چل کوي کوم حرف دبل حرف په معنا راغلي نو اذه الى په معنا د معاده می شریک وې دي کوم استادو شیطانی ده یتیم مال تام چل جوړ کړه دي ده پرو زه هاتو کوم ځکه ته هم تیر شیو کنه بقره کې يسألونک عن اليتامى قل اصلاح لهم خير ما اصلاح دلته راوته دا به تر صفا خبر اوه انه کان حوبا کبیرا بشکا دا خوراک د مال دی یتیم دا ډیر ډوب ګنا دی ډیر سخت ګنا دی دویم حکم یتیمانانی بوي کورونو کې دیبا بیا خبر کولی چیرا باری امنا شپری خوده دا زمونگا شرم ده او بس پل کور که بے زیکو نو نو آغا زیکول داو چی نبے کوئی دن دا کوئی دن پا طریقہ وان نبے واد دوا دا پا شکل وان آو زلو جامو کیو ایس اللہ رب العزت وی چی پریئے دے پارامو دیس رستا اس سکار دے زیزان لبل دے کی تپو سنو کے چی پتہ دا تو لگی پردو خلق و قدر عزت بڑیری ادو کور لور خل کڑمی زنی ہوئی کنا نو حکم را گئے دیم دیاتے کئی ظلم کئی نو او دا خیال ساته چې صورت نساء د مظلومانو صورت څخه نو مظلومان بشمارو مظلومان نو یو پکې یتیمانان دي دا لومبی شورو کړه چې دنیا کې مظلومان دادي یتیمانان هم دویم نمبر کې ورپسې زنان دي هر یو سره چې ظلم کیږي نه بوایو کنه وین خفتم کیا ریگے و پویگے تاسو اللہ تخصیتو چه انصاب نشے کولے دلیتاما پا حق دیتی مانانو کی چه رشتی کوئے او دام نیتی چه کور کی زیو خس زیو لی آو دخز پشان ورطا نگو رے قدر و عزت یا نی دوینز پشانی ساتھ ہیں رچی داسی نفن کیو ما تواب لکم من النسائی پس نکاو کې دا چا سره چستا سو خوښي د نورو زنانو نه مسنا و سلاس و ربان اللہ اجازت کرے تل سلور پوری کدوئی کدری اوکو سلوری واو پا مانا دا او سر ادارا دیخا بیرو زیونو کی کل او پا مانا دا واو سر کل واو پا مانا دا او سر دلتا واو پا مانا دا او سر سمت لب دوا او یا دری او یا سلور ولی جمع نشتا کنا دوا او پلا مانا ختم شو خوا دیخو دا جمع دا پار راتا اچی دا او مانا تا جوڑا شو نو جمع ختم شو یا دوا یا دری یا سلور او شیعگان اغا سی پا خپل مانا اخلی خوا دا واو دا اغی خوخ دی دا غٹ سر واو نو نا اغی وی دوا دری سلور صورت نجول شوی نه وی تر نهو پور جایز دی وی دا قرآن نوم استنباطو کن اجی سوک پا کلا تکرار مانی چه مسنا کی تکرار دے دو دو سلاسا کی تکرار دے دری دری ربعا کی تکرار دے سلور سلور وچی نو لپا دو کی ضرب ور کی نا تلستی نجوڑ شو ای دورا قائل دی خوا فونگوائی واو اغا مانا نا دے کلا با او راشی بیا رستو سورہ نساء کی غالباً امانا دو واو سر بئی نیو مسئلہ دا معلوم شوا چی رشتہ کینو انصاف کوا چی دنی کا کم حقوقی زوجیت اغادا کوا سنت خلاف مکوا دو امدا چی ماتواب ہے ہوئی او لکم یہ ہوئی خواندانو تاوی مور اپلار تنوی ای خواندانو چستاسو سو خوخی نو آغی سر نکاہ کوئے اکا مورا پلار دا تاوی چی نا دمونگا دا خوخ دا ویزان لے کوئے کما لے کوئے کنا تو لمر را باندی کور روانوئے نوی کئے نو عجیب خلق دی چی دا قرآن نی خبر نو داو گورو دا وی قرآن خوی چی ما تواب لکم چستاسو خوخی نا عجیب کارو پخواہا پدې ملک کې ها الک واړو خبر نو دی بوله خو حق لا نو چې کله غي به یو بل سره لذل قتل وکړو نمخ به واړو در سنت خلاف شي نو بس بیا کار خراب کنا ها درې ما خبره سلور پوری ربا حق شته دې نو دا قسم مسلتی نو معلوم شوا فقهاوی ولی اللہ اجازت کرے تر سلورو پوری نو نبی علیہ السلام دا سکلیو چو سمر ازواجیو نو دمرے والا شپی مقرر کلیوی کنہو نو نو شپیوی ار یوی لے جدا جدا خپل شپا ور کلیو نو دا امت تا پارو سلورو اجازت تے نو دا پارو سلور شپو خبر شوان او که یوی کنه نو داغی حق سلورم شپا ده او دادریش پی که چرده زن لسو عبادت کی سبق وی نو خیر ده دکه دا دشمار نمالمی کنه خواه ابن عباس رضی اللہ عنہ وی استنبت الفقهاء ان من له زوجة واحدة فقهاء دین دا معلوم کړی دا چې یو سړی و خزہ دا وهو مصروف ډیر مصروف دی ډیر کارونه دي مجاز له ان یاتی یوما رابعا نزل ذا جائز دی چې په سلورم ورځ راځي لأنه له حق أربعة تزويجاً أربعة راضي مصوحي فمياشتو نراضي نو تواس من كم دين راولو ابن عباس سيب كتواس وينو په میاشتو ناراضي فلورم شپخړې بالکل دې خلقو دا سنت داسې د خپل لاندې کړی کنه او داسې ځان ته سپاک مسلمانان وي تا د کوم سنت خیال ساتلې دې کتا ځان لرشت کړی دا کتا خپل اولاد لرشت کړی دا هغه کې سنت نشته تبادی ځکه خو دې کورم ټول ګډ وډ دې هیڅ د دین دغه پکې نشته بس فین خبتم او که یریگه تاسو پویگه اللہ تعدلو چه مونگا خو سلور نشو ساتلے مونگا انصاب نشو کولے سلورو کی فواحدتن فنکحو پیل ورسر دے پس یو آخ لے کار بیسانی او اگه یوام چه حرائی اصیلی مداغی کارگرانی کنا بلی قربا لگوری خرچبا لگوری لغزی جسم را ضروریاتی نبیا او ما ملکت ایمانکم یا آغا وینزا چی مالکان شوی لاسو نستاسو وینزی پا خواڑی ریو کنا جہاد چی شروعی کنا نوینزی پا کرازی غلامان نوینزا دا آغا چایی چارا وستی دا پا جہاد کی او په تقسیم کې رسیدلې ده په مال غنیمت کې نو هغه مالک دی که یو واکه دوی خلکو سره ډیر ډیر وینځي په کورونو کې مالک به هغه او هغه داسې چې هغه له پکې نکاح تاجت نه و ازادي و هغه ته داسې ها که بل څوک براغی چې را شاسې و چوتري سې و زما ضرورت دی از ازاده نشم کولی زما طاقت نشته کور نشته خوراک نشته نور څه نشته نو هغه بوله ورکړه په نکاح سره ادم را سان کارو چې رهایش به هم په مالکو هغه کار به پاتې کیده خدمت به کاو شپار روز خوراک سپاک به هم پاغو جوړه جامه به هم پاغو هر څه به پاغو ته دوه پیتش نومو او ما ملکت ایمان داری را سانو بیا ذالکا دا حکم چه اللہ ذکر که سو قسمه چی اجازت خود سلو روشتا لیکن یوا او بیا پا یوا کی وینزا ادنا لا تعولو داری را نزدیده چه تاسو با ظلم نکوه پا یو بلباندی بلی رد ظلمونو دیکنا اللہ تعولو چې په یو بل وزلونه نه کوي ځکه الله تاسو ته دومره آسان کړه ها العول ترک النسب ته اول ستوي چې انصاف پکې نه وي ترک النسب بیا ځي زیادتې چې حق لګیو اخلي زیاته دا ظلم یې کنه ها امام راغب وایي او که شاف والا هموی چه عرب وی چه عال المیزانو تلک اگشوا عال المیزانو عولن ازا مالا چه او طرف تک اگشی نو آگی توی کنا او عال الحاکم فی حکمه ازا جارا وی حاکم خو کوکش بل پلا چه ظلمو کی ناغت عالوی اللہ تعولو دا معنا او چرته امام شافعی صاحب ته چا منسوب کړی و چې هغه خدا ما نه کوي د آیاتو چې ذالک ادنا الله تعولو دا ډیره نږدې ده چې تاسو بال بچ په ډیر نه کیږي وله دا ضبط تولید لا عقایل هنو لکه اوس چې منسوبه بندي وې دا چې هغه ته منسوب ده ها ځکه لفظ د دې تقاضا نه کوي دا د عالی یعولن دې میلان ته وي او هغه چې دې هغه د اعالی یعیلن دې وین خفتم عائله تاسو یریږئ د فقر نه کنه نو بیا دازه پکارو چې الله تعیلو چې عیال بوم ډیر نه نه غزان ده هغه معنا دی کې نشي کې دی نو دوه حکم ذکر شو مال دی یتیم حرام هغه سره په نکاح کې انصاف وکړي دریم حکم دی چې نکاح کوي نو مہر به ور کوي فات النساء صدقاتهن نهلا ورکه زنان او تا مہرونه داغي خپ رضا او په خوشاله سره هر څومره چی خدا به کې شرط ته نو چې نوم واغستې شي په وخت د نکاح کې چې لکه 15000 لیکا 10000 لیکا دې ته مہر مسماوي او چې نوم واغستې شي یې د سراډو يرشي نبي او مہر مسلینو دا نه چې مہر باندې ښا بیا مہر مسلی سمانا چوګورې په نورو کورانو کې چې د داسې جینې مہر خلق سمره مقرری او ناقب ددی بس مہر مثل النساء هغه بددی ښه خو چې مہر پکې نه بالکل وای چې مہر نشتا هغه ته شغار وای هغه نه هم نه شوی د حدیث کې د نکاح شغار نه چې مہر پکې نه نو سی بس هغه وای چې دا معلور به هل در کما او سالور بزاو کما دا محروم شو دا عرص عرص شو پیدایس نشو دا خوشی غار دی دینو پیغمبر ما نکلی دا خوا فینتبن لکم عن شیم منو نفسا کچر دیب رضا شوی استاسو دا پارا دیو حسیز دی مال نایا دا طولنا نفسا پخپلا فکلوه نخره دی لرا هنی ام مریئن فازاده او پا فراخه سره پا مزیه او پا خوشاله سره چه وردی که ولی اغی قبض که مهر دا اغی حق ده اغا بای قبض کهی نی پلار تا حق شتا نی مور تا حق شتا نی بل چا تا مهر دا جنه حق ده اغا بای واخلی بیا دا غی خوخه دا که خاون لطی ور کئی که مورو پلار لطی ور کئی اغی سر دا چاسکار نشتا خوا دا غی تا مهر وی اللہ بیا با کسی گناه نشتا پر غیلر هنی ام مری ان خپا فراخه و پازاده سر دا دریم حکمو اعتواء المهور چی مهر با پکیوی سلورم حفاظت دمال ده صفحاو ولا توتو صفحا مور کوئے اغا بیوقفو قمقلو سادو خلق تاموا لکم مالونا استاسو نو ده دی مال ده دی مال خونه ده اخو ده اغی مال ده نیزافت اولیو کن زکا لاس پی ده دی ده کنا ده ید دو جنا مال د صفحاو ده خود دی پلاس که ده دی پا حفاظت که ده نو اموالکمی او تا دی وجه نوی دا کی گی کل کل صفحانو یا غمان امراد نده چکم بقره کی تیر شو لیسا صفحاو لیسا صفحاتو فی آولای صفت و زم من دا غد زم صفت نده دا گناه ولا يفيد معنى العصيان انا بګی معنا د ګناشتا الله تعالی وانما سموا سفهاء لخفه عقولهم عقلنا کم دي ونقصان تمیزهم او په جدا په دریشلو په شپته نه پويږي چې دا ګنه یو شی ده کنه جدا جدا دي علی القيام بحفظ حفظ المال ابو بکر جساس وی جدات نمرات دیا بعض خلقی غنکوی کنخا سوکو دغا کیوی دا لوٹ را علامات که کنخ دا 500 روپو لوٹ ور کی او چی اخلی بیانوی سل دیرال پورا نکلی ما خود دا لوٹ در کوئی دا جز نا نمی نوری واخلی اگا جز پوئیگی نا دیتا صفحا ہوئی خواه نا بازی ہوئی چه نبور کئی ولکده ارسم رلویشی امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ ہوئی چه نا بلوغ نا آپلشی کنا بیا بیا ولور کئی کارس کئی وسر اگا مال لی ورزقوهم فیها او رزق او خوراک ورکوی دیتا پا دی مال خپل کی دیوی خواه مور کوي صفحاو تا مالون استاسو آغا جعل اللہ لکم قیاما چلا گرزول استاو دا پار دا مال ذریعہ دا معاش قیاما پا دی سر خلق اولار دنو چی مال نیچا سر نوارڈا ڈوالی خواه او بس ملاستی املاستی ولی دا خو مال دی چه سره پا قلار نپری دی خواه ننداز کا ننداو کا دا قیاما سبب دا معاش ورزقوهم خوراک ورکوه دیتا پا دی مال کی وقصوهم جامو ورکوه دیتا پا دی مال کی وقولو لهم قولا معروفا خبره کوه دی سره خبره درستا او خبره صفا خواه وتوای چې ګوره ته چې دا سخرې اسکی دا د خپل مال نه ا دمون غلیکو نو چې بیا د له وخت درکو نو تاسو بیا مونږه دا غو خو یو کاغذ چې دا ستاسو دومره خړلې دومره جامه دومره دوايي دا په دې لکې ذلي ښا معروفه وبتلو لیتاما ازمیخ کوي په دې یتیمانانو حتا تر دې پورې دا بلغ نکاح چې ورسي بلوغ ته وین انستم منهم رشدن که تاسو معلوم کو د دین عقل مندي چې خپوي وسو ادمال په حفاظت پويږي وسو رشد رشدن تنوین تنويع اي نوع من الرشد وهو الرشد في التصرف دامن هغه ديني خبره نه ادي بلکه دنیایی عقل او فکر راغه او په خپل او سودا او غستو خرصل پوئی کنا نو ورکه دیتا مالو نددی ولا تاکلوها اسراف و مبدارن امخر دا مالو نا دیر دیر او زر زر خلق دادتو کنا خوا چی بلوغ تورسی بیا بیران اغوالی فراشا دوسن پی حملی شورو کا نو اسرافم و بدارن یا حال ده ده تاکلوهانا مصرفینا مبادرینا لاسو مکوه کنا این یکبرو چی بیا برالویشین غواری بیرانا ومن کان غنین اغزوک چی مالدار ده فلیستافف آغو ده زان اساتی ده مال دیتیمنا پیس طریقه نشی خوڑه نمخی ده بلوغنا نرست ده بلوغنا په هیڅ طریقه بس د مالدار لپاره بالکل اجازه نشته د مال دی یتیم ها او من کان فقیر نه اوسوک چې محتاج وو فلیاکل بالمعروف نو دی خوري مال دی یتیم او په جایز طریقه جایز طریقه دا ده چې مال دی یتیم نه کمیږي تجارت پکې کوي نه خزه نورم زیاتیږي اکن زیاتی گی نو کمی گی خونه کنه خواه فی المعروف یا قرض دی تی نو آخلی نو قرض بیا سوک نشی خوڑه یا کز مکداو یا سشی دی نو چلی دی کنه چلی دی دیوم پاکستان لخپل مزدوری و باسی او غلبم ورکی نو فی المعروف دا خطری خواه خواه فیضا دفاتم الی اموال امکل چی ورکوی دی تا معلو نددی فاشهدوا عليهم نو دغه سي په ګټ کې مور کوي مالونه دا بیا سو کرشتیا کوي تاسو مال ورکړی خو پوره باس پارلی اغي کوم داسي کنا اغي بیا وی چې ګورم له لګرا کوم له دارا کوم نو ګواهان راولې داغي په مخ کې وته اوس پاره فاشهدوا عليهم او خیار خلق دا صحیح کنا دا جمعی روزی صحیح کلی وی جمعی منزل مشران ار قسم رای جستا با که کم خواخی نو خوا پین روبی نو جماعت دروازه کې بودريږي او کلیو پکې ګوري یو مشرته وي بل مشرته چې کار مې سره مشران خدغه د خدای نه واړي نو به وځي او کټ په تواچه بالخ بکې دي او به چې دا تاسو مې ډیر په تکلیف درکو چې دا د دې مال دی ما ولا تروسه ساتلې دي او ډیر په حفاظت سره او دې پوه شو د خپل مال د ټینګولو شو از خپل مټو شو نو دا دې له ورکوم ستا په مخ کې ساسو مخ کې چې بیا پکې رستو خلق قرآن نه کوي ښا نو ډیر هوای دا معروف طریقه ده نو کله چې ورکوې دې ته مالونه د دین غوان راولې په دې باندې وکفا بالله حسیبا او کافی دی الله حساب کوونکې کفا شروع شخه کافی دی الله حساب کوونکې کتا خو په امانت سره کار وکړه او خلکو در باندې اعتراضونه کول وای کوي کنه الله ته زما غاړه پاکه ده او قیامت کې به ان شاء الله چې ځنی ولې نیمه وکفا بالله حسیبا. پنځم حکم چې کومي سي الله مقرر کړی پاره صبر وکړي کنه د زیاتو تقاضا مو کوي ها للرجال نصيب ما ترك الوالدان والاقربون ناری نو د پاروم برخشتا دا غی مال نه چې پریخي عمر او پلار د دو یا نور خپلوانو ناری کې د ناری نو برخشتا کنه از زنانو پکې نو په جاهلیت کې ظلم کنه ګور دا بل ظلم نه ورکول وی دی مال سکی نلاوینا وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون زنانو د پاره عمر خدان دا غی مال چې پریخي عمر او پلار د دی او خپلوانو مما قل منه او کسر دا غی مال نه چې کم وی دا مال او که زیات وی دی خبره خو هم هاشته دی کله سر روپی کشل روپی کسل روپی خبره هاشته الله مقرر کړی دا نصیبا مفروضا دا برخی دی مقرر شوی دا اللہ طرفنا ذکر دیتا علم دا فرائض ہوئی کنا میراستا فقہ کے علم دا فرائض ہوئی ذکر جدا برخی دی یو مانا دا او باللہ چی مفروضا دا اللہ طرفنا مقرر شوی دی کنا خواہ دا پنځم حکم تفصیل به رست راضی پشپغم حکم کې چې میراث دی چې ابرخه کمی کمی دي چې مقرر شوی دي د مور او پلار سور دي د زامن سور هغه به رست راضی کنه پشپغم حکم دا وی تفصیل له د میاں کې بیا رد کې په بازي مظالم فإذا حضر القسمة كل چې حاضر شي تقسیم زمایل تا اولو القربا خپلوان وليتام والمساكين يتيمانانم پکی مسکینانم پکی فرزقو منو نور کې دیتا حضرتین ولا ور کې ها وقولو لهم قولا معروفا او خبرو کې دیتا خبر نرمه خبر درستا دا یا آیات ته پینځو آیاتونو کې چې شاول الله رحمت الله نه پاتې شوو وی دا منسوخ دي نو مشایخ خدای جوابو کې دا منسوخ نه دي نیو پکې دا ولي منسوخ دي وی زکه چې یتیمانو مسکینانو د چا په میراث کې څه حق ده میراث خدای وارثانو حق ده او الله بیان کړی دي د دې په کې څه حق ده نیو جواب چا داسې کړی دی چې دا حکم استحبابي دی سو واجب نه دی چې خامخا دي یتیمانو مسکینانو لا که خو هي نوردی کې کني سه لازم پې نه دی نو وجوب نشته نو اځم جواب دا دی چې نه حکم وجوبي دی استحبابي نه دی همرا دیتاما دول القربان و یتاما و مساکین نا اغا دی چاگی حق دار دی میراس کبرا خشتا خو محتاج و جزان نو ذر رالو دنور خلق و نمخ کرالو ولی اجز سلی خوب هر وقت داغا سی ناس تی کنا او طول لانو حاضرو دا سی ام پاکیو چی اغی چی تبار ملک کی ورگا چی راشی ٹکٹ اغست دے ادیوی چی ارو را منکر ما خاملس نشتا نمونگلت نراکے و سو چی دمونکی دا سو روز تیری شی نورکے والا دا دی حق شتا کنا او اقولو لهم قولا معروفا دا مطلب چی خبر با سرو کے چستاسو پا برخ کی دور شیطا استورا سیدو نو بیا په موقع چې تقسیم کیږي نو دا موږ ستاسو نه کومو ها دا سم خبره ده پردی پردی پکې نشته ها کله چې حاضر شي تقسیم زمالتا خپلوان او یتیمانان او مسکینان هغه چې داږي پکې برخشتام فرض کو منو نو وسول ورکه چې دي محتاج دي او وینا کوي دي تا وینا درستان ها درست وینا او ته کوي قال ابن عباس و سعید والحسن دا داغی جوابو ندی چه هو ندبنو داوی حکم استحبابی دی او صاحب دا بحر وی ابو حیان اب یاوی هذا کله یجبو ان یکون اعطاء هاولای الحاضرین عند القسمت استحبابا لا ایجابا دا داغی دی خواه دا مونږ چې کوم جواب وکړو دا خاص د شیخ المشایخ دی حسین علی رحمت الله علیه چې هغه دل تمرات تینا یتیمان مسکینان هغه دي چې حقداري ښا ترغیب ذکر کې او رد ظلم ولی یخش الذین اودیریږي او کسان لو ترکو من خلفهم کچری دی پری دی رستو د خپل ځانونو ناذریتن ضعفن اولاد کمزورې خافو علیم او یریگی پا دی بانده کنا نو ارسل یریگی پا خپلو ما شمانو او چمری نو دبل اس غم ور سرنی پوی چی دی ما شمانو سر بسکی پا دی بانده خاپایما قبر که بغم جنو نو اللہوی ارسل دا سی سوچو کی دبل یتیم تا کنا چی دا خود نورو نپاتی شوی دی امونگ پی ظلم کو نو که زمونگ نپاتی شی و پاغی خلق ظلم کئی نو پا مونگ بزاییگی نو دی یریگی دا اللہ ناغا کسان بالفرز کدی پریدی رست دخپل زان ناولاد کمزوره نو یریگی پا دی بانده من ظلم الناس ظلم دے ظلم دے ظلم دے خلقو نا فلیتق اللہ نو دی دا اللہ نو یریگی دا نور پا ما شمانو دے ظلم نکئی ولیقولو قولا صدیدا او خبره دي کی خبره دي را درسته خبره دي کی خبره حقا او نو چې خلک خبر شنو په جنازو کې به اعلانو نکول خیرونو د دې یتیمانو مال دي دی له سو کلاس ور نه ولې غره هله کوا چې وې دا مال واپس ووسه ا مولانا جزان ودقه سي و چې خلی پاتې شو هغه وزیر راغلو ښا دا خلک خبر نه د دین نه چې خبر شي نو عمل کول بیا غي تاسو نه ښه القول السديد ستوي من الاوصياء چې دی وسنګ خبره کوي حقا هغه دا چې الله يعطان لغير الورثه ول چا دې نور کوي کنه او یکلمونا کما یکلمونا اولادهم یتیمانانو سره به داسې خوګه پسته کوي لکه څنګه چې خپل اولاد سره بل ادب الحسن او ترغیب دا مش یتیمانان دي خوګي خبره و سره کوي قولوا للناس حسنا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما بشکاک سان چې خوري مال دي یتیمانانو په ظلم انما یاکلون فی بطونهم نارا بشک دی اچی خپلو خیرو تاور و سیسلون سعیرا او زرده چی داخل بشی جهنم تا دا دا خصوصی آیاتو خان حضرت شیخ ویلو چې سورت النساء کې درې آیاتونه دي د مسلمانانو لپاره او ذکر وته د جهنم کړي نه یو پکې دا ده تن الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ګوره مسلمان به جهنم ته ځي دا ګلابي مسلمان بیا را که نور څوک زیه کړی سو بدعتیان خو ټول روان دغه داږي خدای غا خوراکا واخا اچ دې یتیمانو سره به کوم ظلم کو او کغه په جمی کې صادر چا پیر کړو د ځان نه به تراخ کو چرته پلار باندې په قبر کې بربندی پیر دا دې ظالمانو کار واخا د پینځه احکام بیان شو د احکام د رعیت نه د سورۃ النساء پاولې سکه اشپغم کی تفصیل دینو او بیا واخر دعوانا.